kumita yo tuma e Ola kumu ya mboka ibana na mama Ola kumu ya mboka ibana na mama Tukara kumita yo tuma e Tumayo kilama, tukara kumita yo tumaye, tumayo kilama, tukara